ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس کائنات میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے ارفع و اعلی اور اکمل پیدا فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قبیلے میں پیدا فرمایا وہ قبیلہ بھی اعلیٰ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس شہر میں پیدا فرمایا وہ شہر بھی اعلیٰ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس امت کا نبی بنا کر بھیجا وہ امت بھی اعلیٰ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس کائنات میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہیں، ارفع و اکمل ہیں، اس لیے جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے منسلک ہو اللہ اسے بلندیاں بھی عطا فرماتے ہیں، اللہ رب العزت اسے کامل بھی بنا دیتے ہیں. کوئی شخص یہ چاہے کہ پیغمبر کی ذات کو چھوڑ کے کامل ہو یہ ممکن نہیں. کوئی شخص یہ چاہے کہ پیغمبر کو چھوڑ کے سر بلند ہو یہ ممکن نہیں، اور پیغمبر کے ساتھ ملے اور بلندی نہ ملے یہ بھی ممکن نہیں. پیغمبر کی ذات کے ساتھ منسلک ہو اور پھر بندہ آگے نہ بڑھے یہ ممکن نہیں. بڑھنے کا معنی ہمارے ہاں الگ ہے، شریعت کیا الگ ہے. ہمارے ہاں آگے بڑھنے کا معنی ظاہری وجاہت، ظاہری عزت، ظاہری دولت، ظاہری مال، ہمارے ہاں آگے بڑھنے کا معنی یہ ہے. اور شریعت میں آگے بڑھنے کا مطلب اللہ کے ہاں مقام، اللہ کے ہاں عزت، اللہ رب العزت کی ذات کے ہاں بندے کی قدر و منزلت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے، ایک شخص کا گزر ہوا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے پوچھا کہ یہ شخص جو گزرا ہے تمہارے خیال میں کیسا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ سفارش کرے تو مسترد نہ ہو، اگر یہ کسی کے آپ پیغام نکاح بھیجے تو قبول ہو. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص گزرا. فرمایا اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ سفارش کرے تو قبول نہ ہو، کہیں پیغام نکاح بھیجے تو کوئی تیار نہ ہو. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا وہ ہے سننے والا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک وہ شخص کہ جو تمہاری نگاہوں میں مکرم ہے، اور ایک بعد میں آنے والا جو اللہ کی نگاہ میں مکرم ہے. ان جیسوں سے زمین بھی بھر جائے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قد بھی چھوٹا تھا، بکریاں بھی چراتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا جسم دبلا اور پتلا بھی تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت پہ تھے تو کسی شخص نے عبداللہ بن مسعود کے پاؤں اور ٹانگ کو دیکھا تو یہ کہا کہ یہ عبداللہ بن مسعود چھوٹی چھوٹی ٹانگوں والا. نبی پاک نے فرمایا کہ تمہارے ہاں یہ ٹانگ چھوٹی ہے, اللہ کے ہاں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی. تو بلند ہونے کا معنی یہ نہیں کہ لوگ بڑا سمجھیں, بلند ہونے کا معنی یہ نہیں کہ دولت زیادہ ہو, بلند ہونے کا معنی یہ نہیں کہ گاڑی بڑی ہو, بلند ہونے کا معنی کہ اللہ کی نگاہ میں بڑا ہو. عموماً جب آدمی دین کا کام اخلاص سے کرے اور پیغمبر کی سنت کے مطابق کرے تو ابتدا میں تو دھچکے بھی لگتے ہیں, ابتدا میں قبول بھی کوئی نہیں کرتا, لیکن نہ ابتدا کی پرواہ کرے نہ انتہا کی پرواہ کرے, بس پرواہ کرے تو صرف اللہ کی ذات کی کرے. اس کو ایک صاحب درد شاعر نے بڑے پیارے لہجے میں کہا ہے, لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و تمکی, لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و تمکی, مگر وہ نہ سمجھے کہ میری بزم کے قابل نہ رہا. لوگوں کے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے, لوگ اچھا سمجھیں گے بھی تھوڑی دیر بعد میلہ ختم ہو جائے گا, لوگ برا بھی سمجھیں گے تھوڑی دیر کے بعد ذلت ختم ہو جائے گی. اللہ رب العزت لازوال ہیں, اللہ کی دی ہوئی عزتیں بھی لازوال ہوتی, اور آدمی کوشش اس بات کی کرے کہ اللہ کی نگاہ میں آدمی بننے کی کوشش کرے, اور اللہ کی نگاہ میں بندہ بنتا ہے پیغمبر کی ذات کے ساتھ منسلک اور پیغمبر کی اداؤں کو دیکھنے سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک جو میں نے پڑھی ہے, میں اس کا مختصر سا مفہوم عرض کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حبب الی من دنیاکم ثلاث, الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. تین چیزوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہے. یہ کہ اس کا یہ ترجمہ کرنا کہ تین چیزیں مجھے پسند ہیں, یہ مطلب اور ہے, اور ایک یہ تین چیزیں کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہے, اس کا مطلب اور ہے. کبھی آدمی کسی چیز کو خود پسند کرتا ہے اور کبھی کوئی چیز اللہ اس کی نگاہوں میں محبوب بنا دیتے ہیں, تو دونوں میں فرق ہے نا. فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث, تین چیزوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہے. نمبر ایک الطیب, خوشبو. خوشبو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھی. اب دیکھیں, باوجود اس کے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا معاملہ یہاں تک ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 10 سال تک حضور کے خادم رہے ہیں, کہتے ہیں خدم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین, میں نے 10 سال تک حضور کی خدمت کی ہے. معمولی وقت ایسا نہیں ہے, 10 سال تک نبی پاک نے خدمت کی ہے. ہمارے ہاں تو 1-2 دن کی خدمت سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں, اور وہ خدمت بلا معاوضہ, بلا صلہ, بغیر کسی مطالبے کے, وہ دن رات کا خادم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, میں نے حضور کی 10 سال تک خدمت کی ہے. اور 10 سالہ خدمت میں انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ماں شمم تو اطیب من عرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے جو خوشبو حضور کے پسینے میں دیکھی ہے اس سے بڑھ کر میں نے قرآن عرض پہ کوئی خوشبو نہیں دیکھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشبو پسینہ خوشبودار تھا. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے, دوپہر کو مدینہ میں گرمی تھی. اب ظاہر ہے مدینہ منورہ کی گرمی, سورج کی تپش کی وجہ سے حضور کے مبارک جسم سے پسینہ نکل رہا تھا, تو کہتے میں نے تھوڑا سا پسینہ حضور کا لے لیا. ام سلیم انس بن مالک کی والدہ ہے, میں نے پسینہ لیا اور ایک بوتل میں اس کو ڈال لیا. جب بھی کسی عورتوں کی تقریب میں میں جاتی تو خوشبو میں حضور کا پسینہ شامل کرتی تو میری خوشبو عورتوں کی تمام خوشبوات سے بڑھ جاتی. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کا عمل ہے. حضرت لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باندھی حضرت ام المومن ام عائشہ کی ہے رضی اللہ عنہ, وہ کہتے یا رسول اللہ اذا خرجت الخلاء دخلت علی اثرک, حضور آپ بیت الخلاء میں تشریف لے گئے اور پھر آپ باہر نکلے تو بیت الخلاء میں میں گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فضلہ کو دیکھنے کے لیے, میں گئی بیت الخلاء میں. لیکن عجیب معاملہ یہ تھا کہ انی لا ارا شیئن الا انی اجد رائحۃ المسک, حضور میں جب بیت الخلاء میں گئی تو آپ کا مبارک فضلہ تو نہیں تھا, وہاں مشک کی خوشبو آ رہی تھی. آپ بتاؤ, جس پیغمبر کے پسینے سے خوشبو آتی ہو, جس پیغمبر کے بول و برا سے خوشبو آتی ہو, اس پیغمبر کو خوشبو مزید پسند ہو تو پھر انتہا ہے نا پسند ہونے کی. اس کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگاتے. بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا رہا حضور کدھر ہے. ہم مکہ یا مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزرتے, ان گلیوں سے اٹھنے والی خوشبو سے پتہ چلتا کہ حضور یہاں سے گزر کر گئے. لیکن اس کے باوجود کیا فرمایا, حبب الی من دنیاکم ثلاث اطیب, مجھے خوشبو بڑی پسند ہے. آپ ایک بات کا ذرا اندازہ فرمائیں, کیونکہ اس کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہے, اس کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے, اس کا تعلق خاندانی نظام کے ساتھ ہے. میں اس لیے بات کہتا ہوں, ایک آدمی گھر میں بیوی کے پاس ہو رات کو پھر سگریٹ سوئے, گھر والوں کے پاس اور سگریٹ پیئے, گھر والوں کے پاس اور حکا پیئے, ذرا وہ حدیث سمجھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کا کھانا تلاول فرماتے ہیں تو پھر مسواک کیے, پھر عشاء کا وضو کیا تو مسواک کیے, اور جب رات کو گھر گیا تو پھر مسواک کیے. یعنی آپ اندازہ فرمائیں دنیا میں نظافت اور طہارت کا خدا کی قسم اس سے بڑا معیار کو پیش کر ہی نہیں. یعنی جس کا فضلہ خوشبودار ہے, جس کا پسینہ خوشبودار ہے, جس کی لعاب خوشبودار ہے, کھانا کھایا تو مسواک, وضو کیا پھر مسواک, اور جب رات کو گھر والوں کے پاس گیا تو پھر مسواک. اس قدر حضور اہتمام فرماتے نظافت اور طہارت کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مزاج یہ تھا, اگر کسی صحابی کے کپڑے پر پیمد لگا ہوتا حضور اس سے خوش ہوتے, لیکن کپڑا گندا ہوتا تو حضور ناراض ہوتے. پیمد لگا کپڑا شریعت کو پسند ہے, لیکن گندا کپڑا شریعت کو قتل پسند نہیں. عید اور جمعے کے دن نیا کپڑا سنت نہیں ہے کہ نیا پہنے, عید کے دن یا جمعے کو جو کپڑا ہے اس کو صاف کر کے پہنے, یہ سنت. کفن میں اندھلا کپڑا پہننا سنت نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ضرور بازار سے کپڑا لا کر ہی پہننا پھر کفن ہوتا ہے, یہ ضروری نہیں ہے. آپ کوئی چادر پہنے لیکن دھلی ہوئی. بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہاں تک ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مرض الوفات میں تھے, بیمار تھے, آخری عمر تھے. تو فرمایا کہ میں جب فوت ہو جاؤں تو میرے ان کپڑوں میں مجھے کفن دینا, نیا مجھے کپڑا نہ دینا. پوچھا جی کیوں؟ فرمایا نیا کپڑا تو زندوں کے لیے ہے, میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں, میں نئے کفن کو کیا کروں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ مزاج تھا. اور ہمارے ہاں پرلے درجے کے بد اعمال, پرلے درجے کے کرتوت, ایک ایک غریب کا حق کھایا ہوگا, ایک ایک کو ظلم کیا ہوگا, ایک ایک پہ ڈاکہ ڈالا ہوگا, اور جب مرنے لگیں گے تو پھر کفن بھی لاؤ, پھر خوشبو بھی لاؤ, پھر پھولوں کے ہار بھی لاؤ, پھر 200 بندہ جنازے میں جاؤ, پھر قبر بھی پکی کرو, قبر میں پھول پھینکو, اس پھول پھینکنے کے بعد پھر قبر پکی کرو, پھر اس کے اوپر چھتیں ڈالو, پھر اس کے اوپر بڑے بڑے اچھی سی تختیاں لگا کے نام لکھو. اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. اسے اصل تو اس میت کے اعمال ہیں جو لے کر قبر میں گئی ہے, اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. بعض باتیں نا بندے کو بڑی عجیب, بڑی یعنی تعجب خیز محسوس ہوتی. یہ 23 تاریخ کو میں ابو ظہبی میں تھا, میرے ساتھ ایک ساتھی تھے, میں نے کہا چلیں آپ کو میں مسجد شیخ زید دکھاتا ہوں. یعنی مجھے حیرانگی ہوئی, آپ اندازہ فرمائیں اب شیخ زید کتنا مالدار ہے کس کو نہیں پتا. لیکن بعض عربوں کی وہ خوبیاں ہیں کہ جس پر بندے کا داد دینے کو دل کرتا ہے. اتنی خوبصورت اس نے مسجد بنائی ہے, $60,00,000 شیخ زید نے صرف اندر کے قالین پہ لگائے, $6,000,000 کا صرف قالین بنائے, باہر جگہ بنی, 10,000 بندہ رمضان میں افطاری کرتے, گاڑیاں ان کو لے کر بھی آتی ہیں, گاڑیاں چھوڑ کر بھی آتی. یعنی گناہ کیے نا اللہ, میں نہیں کہتا اس نے گناہ کیے, یعنی وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یار میں گناہ گار ہوں, میں اپنے آخرت کے لیے مسجد بناؤں, اپنی آخرت کے لیے افطاریاں کراؤں, اپنی آخرت کے لیے فلاں کام کروں, وہ بھی سمجھتا ہے. اور اتنے خوبصورت مسجد, بعض باتیں خلاف شرع بھی ہیں اور بعض باتیں قابل تعجب بھی ہیں. عورتیں انگریز آ رہی ہیں مسجد دیکھنے کے لیے, انہوں نے باہر برقعے رکھے ہوئے, عورتیں آئیں پہلے برقع پہنے پھر مسجد میں جائیں. میں نے کہا دنیا کا کافر بھی کہے گا کہ دیکھو مسلمانوں کی مسجد کا تقدس کتنا ہے, برقع پہنتی ہیں پھر جاتی ہیں مسجد میں. اور وہ نا ویسے میں تو لفظ کہتا عجیب لگتا ہے, وہ برقعے کو بھی انجوائے کر رہی ہوتی ہے, ان کو بڑا تعجب ہوتا ہے برقع پہنتے ہوئے. لیکن انہوں نے مسجد کا قانون بنایا کہ برقع پہنو اور پھر مسجد میں آؤ پھر دیکھتی. مجھے ایک ساتھی کہنے لگا کہ دیکھو یار یہ عورتیں بھی آ رہی ہیں مرد بھی آ رہی ہیں, مسجد کی توہین ہو رہی ہے. میں نے کہا یہ چاہتا شراب خانہ بنا دیتا, یہ چاہتا سینما بنا دیتا, یہ چاہتا شیخ زید کے نام پہ پارک بنا دیتا, ظالموں نے شیخ زیاد کے نام پہ مسجد بنائی ہے، مسجد کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے اللہ کا گھر کتنا خوبصورت ہے، اور کافر اسے متاثر ہو کر جاتے ہیں. کافر میں خیر مسجد میں گیا دور کا نفل پڑی اور اس کے لیے دعا مانگی اللہ اس دور کا ثواب بھی اس کو دے، اللہ اس کی نیکیاں قبول فرمائے، اس کو بخش دے، ہم نے اس سے لینا بھی کچھ نہیں لیکن نیک اعمال کر کے ان بادشاہوں کو دے تو سکتے ہیں نا. اور میں علماء طلباء سے اکثر کہتا ہوں خدا کی قسم جو خدا نے آپ کو اللہ نے علم کا عطا فرمایا ہے، دنیا کے بادشاہوں کو ساتھ اقلیم کی بادشاہت بھی مل جائے وہ نعمت ان کو نہیں ملتی جو خدا نے آپ کو عطا فرمائی. اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں نا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو فان المال یفنی ان قریب والعلم باقی لا یزال. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، اللہ ہم تیری تقسیم پہ راضی ہیں، تو نے ہمیں علم دیا ہے، لوگوں کو دولت دی ہے، مال ختم ہو جائے گا علم باقی رہ جائے گا. جس کو خدا علم عطا فرما دے اور وہ اس طرح میرے پاس دنیا نہیں ہے، میں کہتا ہوں اس سے بڑا دنیا میں گندا انسان کوئی نہیں ہو سکتا. خدا حضور کا علم دے اور پھر اس کی حسرت ہو کہ میرے پاس دنیا نہیں ہے، کیا فائدہ ہے اس کے علم کا. خیر میں جو بات سنانے لگا تھا کہ مصر بڑی خوبصورت بنائی ہے، لوگ مصر میں تصویریں بھی بناتے ہیں وہاں پہ، غلط کرتے ہیں بنا رہے ہیں، لیکن جو شیخ زید کی مسجد اپنی قبر ہے وہ وصیت کر کے گیا ہے، قبر بالکل کچی ہے، قبر بالکل کچی ہے. کوئی تصویر کھینچنے کے لیے جائے نا فوراً پولیس والے کہتے ہیں، کہتے ہیں مسجد میں جہاں چاہیں تصویر بنائیں، شیخ زید کی بابا جی کی قبر پر تصویر نہیں کھلا سکتے، بابا جی منع کر کے گئے. یعنی وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے قبر پر یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، میری قبر تو صاف رہ جائے نا. ہم دفن کرتے ہیں پھر تصویر بن رہی ہے، جا رہے پھر تصویر بن رہی ہے، منہ کی زیارت ہو رہی ہے پھر تصویر بن رہی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں لا تدخل الملائکۃ بیتن فیہ کلب ولا تصاویر، جس گھر میں شوقیہ کتا ہو یا جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ظالم کچھ حیا کر لیتے، اب وہ دنیا سے جا رہا ہے ہم اس کی تصویریں بنا رہے ہیں، وہ قبر میں جا رہا ہے ہم اس کی فوٹوؤں کھینچ رہے ہیں، کم از کم کچھ جاتی تھا تو اپنے باپ سے پیار ہونا چاہیے. اور ایک ہم نے وہاں جا کر دیکھا، ہمارے یہاں تو یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی ایک آدمی کا شوق ہے. ایک قاری صاحب بیٹھے ہیں 3 گھنٹے قرآن پڑھتے ہیں، 3 گھنٹے بعد دوسرا قاری، پھر 24 گھنٹے شیخ زید کی قبر پہ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی. میں جو بات کہتا ہوں دیکھو جیسا بھی آدمی ہو لیکن اس کی حسرت ہے کہ نہیں یار میری موت تو ٹھیک ہو، میری قبر تو ٹھیک ہو، میرا اگلا جان تو ٹھیک ہو، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب، مجھے خوشبو بڑی پسند ہے. میں اس میں عرض کر رہا تھا کہ فضلہ دیکھو تو خوشبودار، پسینہ دیکھو تو خوشبودار، مبارک جسم دیکھو تو خوشبودار، اور اس کے باوجود پیغمبر کس قدر اہتمام فرما رہے ہیں کہ کھانا کھایا پھر مسواک، عشاء کا وضو کیا پھر مسواک، رات گھر ہو گئے پھر مسواک. اور ہمیں احساس نہیں ہوتا ہم سگریٹ پی کے کس طرح منہ کو بدبودار کرتے ہیں، دولت بھی جلاتے ہیں، پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں، اسراف بھی کرتے ہیں، اور ملائکہ اور نورانی مخلوق کو تکلیف بھی دیتے. نمبر 2 فرمایا بن نساء، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے انسانوں کے باپ ہیں اور کائنات میں رہنے والی عورتیں حضور کی بیٹیاں ہیں. اب باپ کو بیٹی سے کتنا پیار ہوتا ہے یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جس کی بیٹی ہو، جس کی بیٹی نہیں ہو نہیں اندازہ کر سکتا کہ باپ کو اولاد سے پیار کیا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے اس کائنات میں جو عورتیں ہیں مظلوم ہیں، مسکین ہیں، ان پہ ظلم ہوتا ہے، خدا نے ان کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے. اللہ کے پیغمبر کے دل میں محبت نہ ڈالی جاتی تو حضور یہ اعلان کیوں فرماتے؟ اگر کسی کی بیٹی ہو اس کی تربیت کرے، اس کو جوان کرے، پھر اس کا نکاح کرے تو فرمایا جنت میں ایسے ہوگا میرے ساتھ جیسے دونوں انہیں آپس میں ملی ہوئی ہے. یہ میرے ساتھ ہو، ماں کافرہ ہو، ماں بے نماز ہو، ماں بد کردار ہو، ماں جیسی بھی ہو، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس ماں کے قدموں میں تمہاری جنت. یہ بات ذہن نشین فرما لیں، باپ نمازی ہو تب بھی والد کے قدموں میں جنت ہے، والد برا ہو تب بھی اس کے قدموں میں جنت ہے. ہمارے یہاں عجیب المیہ ہے، اگر کسی کو سمجھاؤ اپنے والد کی خدمت، ہو جی ابا جی جدوں میں کوئی چھڑک دینے، جدوں میں کوئی گل کر دینے، ساڑی عزت کا خیال ہی نہیں کر دے، 10 بنے بہ کے ساڑی لا کے ہاتھ نہ پا دیں دینے، اے پیو. میں نے کہا نا یہ پھر بھی والد، یہ یاد رکھیے پھر بھی والد، یہ بےزتی کرے تب بھی باپ ہے، تمہاری بے احترامی کرے تب بھی باپ ہے، بلا وجہ ڈانٹے تب بھی باپ ہے، بغیر کسی جرم کے تمہیں گالیاں دے تب بھی باپ ہے، باپ تو باپ ہوتا ہے. اگر یہ بہت اچھا ہو پھر خدمت کریں، آپ نے باپ کی خدمت نہیں کی، اچھے کی خدمت کی ہے. کوئی آدمی آپ سے کہے جی آپ یہ بوتل بھی ہیں، آپ بھی اس کو پیشکش کریں گے. کوئی بندہ آپ کو روٹی کھلائے، اسے آپ بھی کھلائیں گے. کوئی بندہ کہے جی السلام علیکم، آپ بھی وعلیکم السلام کہیں گے. تو احسان کے بدلے میں احسان یہ خدمت نہیں ہے. باپ تمہارا مخالف ہو تب بھی خدمت کرو، اسے کہتے ہیں والد کی اطاعت اور والد کی فرما برداری. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اول نساء، اس کائنات کی جو عورتیں ہیں بیٹیاں بنا کے خدا نے میرے دل میں کی محبت پیدا فرما دی، اس لیے پھر حضور نے تربیت کی ہے، تربیت کا حق ادا کیا. کہیں بیٹی ہے، کہیں پیغمبر کی والدہ ہے، کہیں پیغمبر کی بہن ہے، حضور نے ایسے اکرام فرمائے، ایسے اکرام فرمائے. کہاں دیکھو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ تشریف لائی ہیں، حضور کی بیٹی ہیں، حضور کھڑے ہو گئے، بیٹی کے آنے پہ باپ کھڑا ہو رہا ہے، اپنی چادر اتاری، بیٹی یہاں بیٹھو. حضرت فاطمۃ الزہرا کی پیشانی کا بوسہ لیا امت کو بتانے کے لیے کہ باپ کا بیٹی کے ساتھ معاملہ کیسے ہونا چاہیے. حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حنین کی جنگ ہوئی، قبیلے کے لوگ گرفتار ہو گئے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ حلیمہ سعدیہ وہ ہے کہ جس نے بچپن میں مجھے دودھ پلایا تھا، تو بتاؤ اس کے قبیلے کے لوگ ہم کیسے غلام رکھ سکتے ہیں؟ جتنے غلام تھے سارے آزاد کر دیے. کیوں؟ جس نے دودھ پلایا میری ماں ہے، یہ اس کے قبیلے کے لوگ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو مستلق میں گئے، عورتیں گرفتار ہوئی، ان میں ایک عورت گرفتار ہوئی ہے اور خاندان کے وہ جو ان کا بادشاہ تھا سردار، اس کی بیٹی ہے، حضرت حارث کی بیٹی ہے، سردار ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سردار کی بیٹی بھی آئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا اور آزاد کروا کے ان سے نکاح کیا. جو ہی نکاح کرنا تھا تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو میرا سسرال ہے. یہ بات کہنے کی دیر تھی، جتنے غلام موجود تھے صحابہ نے سب آزاد کر دیے کہ حضور کے گھر والوں کا رشتہ داری ہے. کوئی رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نبھایا؟ ادی حاتم طائی کتنا بڑا آدمی تھا، جس کی سخاوت بڑی مشہور ہے. حاتم طائی کی بیٹی حضور کے دربار میں، اللہ کے نبی نے اس کے سر پہ چادر ڈال دی. تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ تو کافر کی بیٹی ہے. فرمایا بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، کافر کی یا مسلمان کی ہو. حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء، فرمایا مجھے خوشبو بڑی پسند ہے، والنساء، اور میرے دل میں ان عورتوں کی خدا نے محبت ڈالی ہے. اس محبت کا نتیجہ تھا کہ جس عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا، اسی کے قدموں میں پیغمبر نے جنت کی بشارتیں دی. وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا نماز کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہے. لیکن نماز کے لیے اللہ کے نبی نے جملہ الگ فرمایا، ادھر فرمایا خوشبو، نمبر دو عورت، نمبر تین نماز. لیکن نماز کے لیے جملہ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے نماز محبوب ہے، فرمایا نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا. کبھی اولاد محبوب تو ہوتی ہے مگر آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہوتی، شاگرد آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہوتا ہے مگر اولاد نہیں ہوتی. فرمایا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے اور مجھے نماز محبوب بھی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے اور مجھے محبوب بھی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کتنی چیزیں پسند ہیں؟ تین. نمبر ایک خوشبو، یاد کر لیا کرو، نمبر ایک خوشبو. میں ٹھہر ٹھہر کے رک رک کے بیان اس لیے کرتا ہوں کہ آپ ان بیانوں کو یاد کرو، سمجھ لیا کرو. نمبر ایک خوشبو، نمبر دو عورت، نمبر تین نماز. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا صدقت یا رسول اللہ، حضور آپ نے سچ فرمایا، حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے اس دنیا میں تین چیزیں پسند ہیں. نمبر ایک النظر الی وجہ رسول اللہ، چہرہ صدیق کا ہو، آنکھ صدیق کی ہو، چہرہ حضور کا ہو. وانفاق مالی علی امر رسول اللہ، مال ابو بکر کا ہو اور حکم اللہ کے پیغمبر کا ہو. وان تکون ابنتی تحت رسول اللہ، بیٹی صدیق کی ہو، شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مجھے بہت پسند ہے. جملے پہ ذرا غور فرمائیں، اصل بات علمی باریکیاں ہوتی ہیں، ہمارا علمی مزاج نہیں ہوتا، اس لیے علمی نکات میں مزہ بھی نہیں آتا. ہمارا وہ سر والا مزاج ہے نا، سبحان اللہ والا، علمی مزاج نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری فرمایا حبب الی من دنیا کم، کیا فرمایا؟ حبب الی من دنیا کم. اور صدیق فرمایا حبب الی من الدنیا، انہوں نے کم فرمایا، انہوں نے کم نہیں فرمایا. اور فرمایا جو تمہاری دنیا ہے نا، مجھے اس میں سے تین چیزیں پسند ہیں. صدیق نے یہ نہیں فرمایا حضور جو آپ کی دنیا، فرمایا نہیں، حبب الیہ من الدنیا، حضور ہمیں دنیا میں تین چیزیں پسند ہیں، حضور نے فرمایا جو تمہاری دنیا ہے مجھ اس میں پسند ہے، پیغمبر نے دنیا کی نسبت امت کی طرف کی ہے، ابو بکر نے دنیا کی نسبت امت حضور کی طرف نہیں کی، کیونکہ حضور کا دنیا سے غرض ہی کوئی نہیں تھی. حبب الیہ من الدنیا ثلاث، مجھے تین چیزیں پسند ہیں، نمبر ایک النظر الی وجہ رسول اللہ، آنکھ ابو بکر کی ہے اور چہرہ حضور کا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس محبت کو صدیق نے ثابت بھی کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کرنے کے لیے، یہ ایک نقطہ ذہن میں رکھیں، جب حضور مکہ سے مدینہ آئے علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ میں نے مکے والوں کی امانتیں دینی ہے، اے علی تم ان امانتوں کے پاس ٹھہرو، سو جاؤ، صبح امانتیں دینا اور پھر مدینہ آ جانا. ابو بکر صدیق کے گھر گئے اور فرمایا ابو بکر میں مکہ سے مدینہ جا رہا ہوں، مجھے حکم ہے ہجرت میں تمہیں لے کر چلنا ہے. ابو بکر نے کہا جی حضور میں آپ کے ساتھ ہوں. اب بعض اہل سنت نہیں شیعہ یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت علی کے حضور کو کتنا اعتماد تھا کہ قوم کی امانتیں علی کے حوالے کی ہیں، ہم نے کہا حضرت ابو بکر پہ کتنا اعتماد تھا، خود ابو بکر کے حوالے کی ہے، علی کے حوالے لوگوں کا مال کی ہے اور خود کو ابو بکر کے حوالے کی ہے، تو خطرہ مال کا تھا، خطرہ حضور کی جان کا تھا، خطرہ تو حضور کا تھا. اور جب ابو بکر صدیق ساتھ گئے ہیں تو مکے والوں نے کہا پہلے 100 اونٹ انعام حضور پر تھا، اب 100 اونٹ انعام ابو بکر پر بھی ہے، ان دونوں میں جس کا سر لاؤ گے تمہیں 100 اونٹ انعام میں دیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق نے لیا. روایات میں آتا ہے صدیق اکبر جب حضور کو لے جا رہے تھے کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں، حضور نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا، سیدھا کیوں نہیں چلتا؟ انہوں نے کہا حضور میرے دل میں خیال آتا ہے کہ دشمن پیچھے نہ آئے، میں پیچھے ہوتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہ چھپ کر نہ بیٹھا ہو، میں آگے ہوتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہ ادھر سے نہ آئے، میں ادھر آتا ہوں، میرے ذہن میں آپ کی ذات سوار ہے تو میں ہر وقت ہر طرف سے آتا ہوں تاکہ میرے محبوب کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے. غار آ گئی، انہوں نے کہا حضور پرانی غار ہے غیر آباد ہے، آپ باہر ٹھہریں میں اندر جاتا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اندر گئے، اپنے کپڑے کو لیا اور جو غار کے چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے اس کو بند کیا، پوری غار کو صاف کیا، کہا حضور اندر تشریف لائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، اب 3 دن 3 رات قیام کرنا ہے، تھوڑا وقت تو نہیں ہے. ابو بکر صدیق نے اپنی گود کو رکھ دیا، کہا حضور اب آپ اس گود میں سر رکھیں اور آپ آرام فرمائیں. یہ ایک سوراخ خالی تھا، اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پاؤں کو رکھا، باہر سے موزی اور سانپ آیا، اس نے ڈسا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں کو حرکت نہیں دی کیونکہ حضور سو رہے ہیں، کہ پیغمبر کی آپ نیند میں خلل نہ آئے، کہ حضور بیدار نہ ہو جائیں. لیکن ابو بکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کی زیارت میں یوں مست تھے کہ جب سانپ نے ڈسا اتنی شدید درد ہوئی کہ پاؤں کو تو نہیں ہلایا، آنکھوں سے آنسو گرے اور حضور کے مبارک چہرے پر گرے. تو حضور نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا، انہوں نے کہا حضور پاؤں میں درد بہت ہو رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک لعاب کو لیا، ابو بکر صدیق کی ایڑی پر لگایا، اس کو شفا مل گئی. تو صدیق اکبر کی ایڑی پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لگایا تو پھر ایڑی کو شفا ملی ہے. اب جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ کیا، کہ پاؤں کو حرکت نہیں دیتے کہ حضور اٹھ نہ جائے، تو چہرہ بھی ہٹا لیتے نا کہ حضور اٹھ نہ جائے. النظر الی وجہ رسول اللہ، کہا مجھے اتنا پسند ہے کہ چہرہ حضور کا ہو، آنکھ ابو بکر کی ہو، ابو بکر حضور کے چہرے پہ یوں نگاہ ٹکا کر بیٹھے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلا آنکھوں سے آنسو گرا ہے اور حضور کے چہرے پہ پہنچا، پتہ بھی نہیں چلا. اس سے دو باتیں اور بھی سمجھو، کبھی نا کبھی بعض رات علی کے فضائل میں ہم علی کو اپنے امام مانتے ہیں، پیغمبر کا داماد مانتے ہیں، لیکن پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگ کہتے ہیں کہ غزوہ خیبر میں دیکھا حضور نے فرمایا کل اس کو جھنڈا دوں گا کہ جو فاتح بنے گا. علی کو بلایا دوسرے دن، فرمایا علی یہ پرچم لو خیبر کی لڑائی میں نکلو. علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور میری آنکھوں میں تکلیف ہے، پیغمبر نے لعاب علی کی آنکھ پر لگایا ہے، تو دیکھو حضرت علی کی کتنی فضیلت ہے. ہم نے کہا مانا، وہ لعاب جو پیغمبر کا ہے اگر علی کی آنکھ پہ لگا ہے تو ابو بکر کے پاؤں پہ لگا ہے، ابو بکر کی ایڑی پہ لگا ہے تو لعاب تو وہاں بھی لگا ہے. اچھا دوسری بات سمجھے، بعض لوگ کہتے ہیں جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر اوپر سے مومن تھے، دل سے پیار نہیں تھا. میں کہتا ہوں یاد رکھنا، کبھی پیغمبر کے وجود اثر پر نہ مچھر بیٹھا ہے، پیغمبر کے وجود اثر پہ نہ کبھی مکھی بیٹھی ہے. اللہ نجاست کو پیغمبر کے قریب نہیں آنے دیتا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے پیغمبر کا بول بھی پاک ہے، پیغمبر کا براز بھی پاک ہے، پیغمبر کا خون بھی پاک ہے، پیغمبر کا پسینہ بھی پاک ہے. ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی ہیں، گھر میں آرام فرما رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور گھر میں ایک برتن رکھا ہوتا تھا، کبھی ضرورت پیش آتی ضرور اس میں پیشاب فرماتے. نبی پاک رات کو اٹھے، کام النبی باللیل، حضور رات کو اٹھے الی فخارہ، گاؤں میں اپنے گھر میں جو برتن تھا اس میں پیشاب فرمایا. حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں رات کو اٹھی اور مجھے پیاس بڑی لگی تھی، بنا تشانت، مجھے پیاس لگی تھی، فشرب تو ما فیہا، اس برتن میں جو حضور کا پیشاب تھا میں نے اس کو پی لیا. فلما اصبح اخبرتو، جب صبح ہوئی تو میں نے بتایا رسول اللہ رات آپ اٹھے تھے، آپ نے ایک برتن پیشاب فرمایا تھا اور میں نے اس پیشاب کو پی لیا تھا. فضاحکا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور فرمایا، انکی لن تشتکی بطن کے بعد یوم کی حاضا ابدا، اے ام ایمن تو نے پیغمبر کا پیشاب پیا ہے، آئندہ تیرے پیٹ میں کبھی بیماری نہیں آ سکتی، تیرے پیٹ میں تکلیف نہیں ہو سکتی. پیغمبر کا تو پیشاب بھی پاک ہے، پیغمبر کا بول بھی پاک ہے، پیغمبر کا خون بھی پاک ہے، نبوت میں تو پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے. جس پیغمبر کے وجود پہ کبھی مکھی بھی نہیں بیٹھی کیا وہ نپاکی میں بیٹھتی ہے؟ جس پیغمبر کے وجود کا بول و براز بھی پاک ہے، اس پیغمبر کے چہرے پہ صدیق کا آنسو گرتا ہے تو بتاؤ یہ ناپاک ہوگا؟ یہ ناپاک ہوگا صدیق کا آنسو؟ صدیق بھی پاک ہے، صدیق کا آنسو بھی پاک. سو صدیق اکبر نے کہا، یا رسول اللہ النظر الی وجہ رسول اللہ، میری تمنا ہے، کیا تمنا ہے؟ کہ حضور آنکھ صدیق کی ہو، چہرہ حضور کا ہو. وانفاق مالی علی امر رسول اللہ، حضور میری خواہش یہ ہے کہ دولت ابو بکر کی، حکم آپ کا ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب کلمہ پڑھا 40,000 دراہم کے مالک تھے، 40,000، ابھی مکہ سے مدینہ بھی نہیں گئے تو جیب میں پیسے ہی نہیں، سارے حضور کی ذات پہ خرچ کر دی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح معنوں میں پیغمبر کے دیوانے تھے، اور یوں خرچ کیا یوں خرچ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب غزوہ تبوک کے موقع پہ لمبا سفر تھا، 30,000 صحابہ کی تعداد تھی، راشن پاس تھا نہیں، حضور نے اپیل فرمائی، بھیا صدقہ کرو، جو پاس ہے اپنا اموال دو. صحابہ اٹھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، انہوں نے کہا حضور میں 100 اونٹ دیتا ہوں سامان کے ساتھ لدا ہوا. کتنے اونٹ؟ 100. ایک اونٹ کتنے کا لفظ ہے؟ کم از کم 1,00,000 روپے کا ہے، تو 100 اونٹ کتنے کے بنتے ہیں؟ 1,00,000,000 روپے کا، آج سے 1500 سال پہلے. انہوں نے کہا حضور 100 اونٹ، حضور نے فرمایا بھی اور لاؤ. حضرت عثمان کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور 100 اونٹ اور دیتا ہوں. حضور نے فرمایا بھی ابھی ضرورت ہے، ابھی اور کھڑا ہو. حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور 100 اونٹ اور دیتا ہوں. 3,000,000,000 روپیہ یہ اونٹ تھے، اوپر لگا اس کے علاوہ ہے، اشرفی ہے اس کے علاوہ ہے. حضرت عثمان رضی دولت کو حضور نے لیا، اپنی گود میں رکھ لیا، حضور جو الٹتے پیسوں کو، جو الٹتے اپنی گود میں، پھر فرماتے ما ذر عثمان معاملہ بعدہ، عثمان اب تو کچھ بھی کرے اللہ تجھے کچھ نہیں فرمائے، تو نے حق ادا کر دیا. حضرت عمر کھڑے ہوئے، حضور میں دیتا ہوں. فرمایا تم کیا دیتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میرے جتنی دولت ہے میں نے 2 حصوں میں تقسیم کی ہے، آدھی آپ کی ہے آدھی میری ہے. حضرت عمر کے دل میں تھا ہمیشہ ابو بکر آگے بڑھتے ہیں، آج میرا نمبر ہے، کیونکہ صدیق کے کار سے پیسے آئے کوئی نہیں، ہمارے پاس دولت ہے. حضرت ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر آپ بتاؤ کیا لائے ہو؟ چھوٹی سی گٹھڑی تھی وہ لے کر آ گئے. انہوں نے کہا حضور یہ گٹھڑی ہے. فرمایا اس گٹھڑی میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور میں نے تو ٹاٹ پہنا ہے، بدن کے کپڑے بھی اتار کے اس میں رکھے ہیں. صدیق کچھ گھر بھی رکھا ہے. کہا اللہ و رسول، اللہ و رسول، اللہ اللہ دا رسول دا نا چھڑ کے آیا، باقی سارا کچھ ہی لے کے آیا. حضرت عمر نے کہا بھی ابو بکر سے کوئی نہیں جیت سکتا، تو سب سے آگے. پھر ادھر سے جبریل آئے، لباس ٹاٹ کا جبریل نے پہنا ہوا ہے. جبریل امین نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور ابو بکر کا لباس دے کے اللہ نے اعلان فرمایا آج وہی لباس پہنو جو ابو بکر نے پہنا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمایا، فرمایا لوگو ما لأحد عندنا یدن الا وقد کافیتھا، جس نے مجھ پر احسان کیا ہے میں نے اس کا بدلہ دے لیا ہے، ما خلا ابا بکر سوائے ابو بکر کے، فإنه یکافئہ اللہ بها یوم القیامہ، اس کے بدلے قیامت کو خدا ہی دے گا. ابو بکر کے بدلے میں محمد نہیں چکا سکا. یہ صدیق اکبر سے کہا انفاق مالی علی امر رسول اللہ، حضور مال میرا ہو، حکم آپ کا ہو، میرا جی چاہتے آپ فرماتے جائیں میں لٹاتا جاؤں. اور یہ بات سن لو، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کسی بندے کا 1 روپیہ خدا کے دین پر لگ جائے اس کے اوپر اللہ کا احسان ہے. ہمارے پیسے دین پہ نہیں لگتے، ہم پورے 10-10 سال پیسے جمع کرتے ہیں, کیوں؟ برات کسی ہوٹل میں جائے گی, کیوں؟ ہم نے نکاح فلاں ہوٹل میں جا کے کرنا ہے, ہم نے 100 آدمی کو برات میں کھانا کھلانا ہے اور کنجروں کے پیسے تباہ کرنے ہیں. 10-10 سال تک ہمارے لڑکے ملک سے باہر جا کر پردیش میں جا کے مزدوریاں کرتے ہیں, اور جب باری آتی ہے ہوٹلوں پہ لٹا کے پوری دولت کو برباد کر دیتے ہیں. خدا کے بندہ, خدا نے پیسہ دیا ہے, مسجد پہ لگاؤ, مدرسے پہ لگاؤ, اسارے ثواب پہ لگاؤ, اپنی اور اپنے والدین کی قبر کی فکر کرو, کیوں اپنی دولت یہاں برباد کرتے؟ جیسے دولت آتی ہے ایسے برباد ہوتی ہے دولت. اور اس کی وجہ ہے, حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, ایک آدمی آیا شاہ عبد القادر کے پاس, آنے والے کون؟ ایک عورت ہے جس کا پیشہ ٹھیک نہیں. اس نے کہا شاہ جی ہدیہ ہے, چار آنے ہدیے میں دیے. فرمایا رکھ دو. رکھ کے چلی گئی. تھوڑی دیر بعد ایک پوڑی آیا چرسی, وہ اس نے آ کر کہا شاہ جی کو صدقہ دو. فرمایا پیسے پڑے لے جاؤ. اب جو حضرت کے مرید تھے انہوں نے کہا, میں بڑا تعجب ہوا, پہلے آپ نے ایسی عورت کا پیسہ لیا, گندا کاروبار, اس کا پیسہ تو لینا نہیں چاہیے تھا, آپ نے بد کردار عورت کا ہدیہ قبول کیوں کیا؟ ہمیں بڑا تعجب تھا. پھر آنے والا چرسی اور بھنگی ہے, اس کو انہوں نے پیسے دیا, تو ایسے بندے کو صدقہ نہیں کرنا چاہیے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, مال حرام بود بجائے حرام رب, نہ ہم نے لیا ہے نہ ہم نے دیا ہے, حرام کا مال آیا تھا حرام جگہ پہ چلا گیا. خدا کے بندو, میں اللہ کی قسم بڑے درد سے بات کہتا ہوں, اپنے مال کو نکاحوں پہ برباد مت کرو, اپنے مال کو شادیوں پہ برباد مت کرو, سادے سادے نکاح کرو. اور یہ جو آئے دن جھگڑے ہوتے ہیں نا گھروں میں, اس کی وجہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ان اعظم النکاح ایسر ہو مؤنۃً, جس نکاح پہ خرچہ کم ہے اس میں برکت زیادہ ہے. ہم کہتے ہیں برکت نہ ہو خرچہ ہونا چاہیے, اور ایسی طویلیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. میں ایک مرتبہ ایک گھر میں گیا, ہمارے دوست ہیں راولہ کوٹ آزاد کشمیر, جو وہاں ساتھی بیٹھے ہمیں, سے ان کو بتا رہا ہوں. وہاں میں گیا تو جو میرے میزبان تھے ان کی بیٹھک میں تصویر تھی, تو ان کی اپنی داڑھی ہے, بزرگ ہیں, نماز پڑھتے ہیں, بیٹھک میں تصویر لٹکائی ہے. شیطان تو کتنا چکر باز ہے. میں نے ان سے کہا, چاچا جی جس گھر میں تصویر ہو اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے, آپ تصویر اٹھا دو. مجھے پتہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں ایسی کو اتنے پہنے, ایسی اندر کمرے دینے, اوکے ہونا فرشتے بیٹھا کے نہ ہو, کہتے ہیں بیٹھے کے نہ ہو, اسی اندر پہنے بیٹھے کے پہنے, یہ بیٹھے کے پرونے ہاتھ سے رکھی. میں نے کہا اس کا مطلب جب ہم آئے اس وقت تک فرشتے نہ آئے. دیکھو شیطان نے کیسے بہانے سمجھائے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بچو. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی سے ایک بندے نے کہا, حضور اگر تصویر ہو اور ہم اپنے باپ کی تصویر ہے, امی کی تصویر, بعض نے بنائی ہوتی ہے تصویریں بزرگوں کی رکھنے کے لیے, کہا جی تصویر ہو اور ہم اپنی پیٹی میں بند کر لیں, پھر کیا ہو جائے؟ فرمایا جہنم کی آگ ہے, آگ ہوتی ہے, خباہ لٹکی ہو یا پیٹی میں بند ہو, آگ تو آگ ہوتی. آپ نے عمرے پہ جانا ہے, آپ کی ضرورت ہے, حج پہ جانا ہے, ضرورت ہے, شناختی کارڈ بنوانا ضرورت ہے, پاسپورٹ بنوانا ضرورت ہے, ضرورت تو سمجھ آتی ہے, لیکن بلاغت اس سے بچو. خیر میں عرض کر رہا تھا, انفاق مالی علامت رسول اللہ, اپنے مال اچھی جگہ پہ خرچ کرو. مجھے ہمارے مدرسے کے ایک استاد ہیں مولانا رضوان صاحب, مولانا مخصوص ہمارے استاد ہیں, مجھے وہ کہہ رہے تھے, کہتے ہیں مولانا صرف 87 چک دے بندے پورا عشر مدرسے دے دینا, ہمیں باہر چندے کی ضرورت نہیں ہے. میں کہنا دینا کہ نہیں, پورا عشر دے دیں تو ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم تو عشر نہیں نکالتے. عشر پورا تو بڑے دور کی بات ہے نا, ہم کہتے ہیں عشر نکالنے کی اللہ عادت عطا فرمائے. ہمارے گھر میں عورتوں کے پاس زیور ہے, وہ زیور پہ زکات ہے, زمین کی پیداوار پہ عشر ہے. میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, یہ بات اس لیے سمجھاتا ہوں, ہمیں مت دو. میں مدرسے کی بات نہیں کرتا, بیوہ کو دو, یتیم کو دو, غریب کو دو, کسی جگہ پہ یہ جس کا حق ہے وہاں تک پہنچاؤ, قیامت کے دن حسابات بڑے مشکل ہیں. نمبر 3, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تیسری بات سنو. انہوں نے کہا, وَأَن تَكُونَ ابْنَتِي تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ, میری تیسری خواہ یہ ہے کہ بیٹی صدیقی ہو, شوہر اللہ کا پیغمبر ہو. اور کیسے دی ہے؟ حضرت امی عائشہ کی عمر 7 سال ہے جب نکاح ہو, جب رخصتی ہوئی تو 9 سال ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے 52 سال. بتاؤ 52 سال کے آدمی کو کوئی 9 سال کی بیٹی دیتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق, حضور میری خواہش ہے میری بیٹی میری ہو اور شوہر آپ ہو. اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرمایا ہے, اللہ کے پیغمبر اللہ کی وحی سے چلتے تھے. جب پہلے شادی فرمائی امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور کی عمر 25 سال ہے, بیوی کی عمر 40 سال ہے. اور جب یہ فرمائی, نبی کی عمر 52 سال ہے, بیوی کی عمر 9 سال ہے. کیوں؟ مکہ مکرمہ میں حضور نے جب نکاح فرمایا, ضرورت تھی ایسی عورت کو جس کے پاس دولت بھی ہو, خاندانی بھی ہو, سنجیدہ بھی ہو, پیغمبر کے دکھ درد کو سمجھے, اس کے لیے اللہ نے انتخاب حضرت خدیجہ کا فرمایا ہے. اور جب حضور مدینہ منورہ میں آئے اب ضرورت کیا تھی کہ بچی ہو مجھ سے علم کو سیکھے اور باہر امت کو علم پہنچائے. امی عائشہ نے پھر حضور سے علم یوں سیکھا ہے یوں سیکھا ہے. میں سمجھانے کے لیے کہ مثال دیتا ہوں, اپنی بچیاں ہم سکول یا مدرسے میں بھیجے تو 20 سال کی کوئی نہیں بھیجتا, 6-7 سال کی بھیجتے. امی عائشہ نے جب داخلہ لیا عمر 7 سال ہے, اور جب ریگولر تعلیم شروع ہوئی ہے عمر 9 سال ہے. جب 18 سال کی ہوئی حضور چلے گئے, امی عائشہ مدرسے سے فارغ ہو گئی. وہی ختم ہوگی نا تب عالمہ فاضلہ بن گئی. اب جو امی عائشہ نے کام کیا ہے, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے صحابی ہیں, کہتے ہیں جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا اب امی عائشہ کے دروازے پہ دستک دیتے, ہر مسئلے کا حل صحابہ کو امی عائشہ دے دیتے, ہر مسئلے کا حل امی عائشہ دیتے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے. تو ایک دن وہ کہنے لگے پھوپھی گل تو دسو. امی عائشہ نے فرمایا پوچھ پتر. نے کیا آپ کے پاس شریعت کا علم ہے ہمیں سمجھ آتی ہے, حضور کی بیوی ہیں, آپ کے پاس نسب کا علم ہے ہمیں سمجھ آتی ہے, باپ دادا فلاں خاندان, آپ ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں, آپ کے پاس شعر کا علم ہمیں سمجھ آتا ہے, آپ خود عرب ہیں, عربوں کو شاعری ان کا مزاج تھا, لیکن یہ حکمت آپ نے کہاں سے سیکھی ہے ہمیں نہیں سمجھ, آپ تو نسخے بھی بتاتی ہیں. امی عائشہ نے فرمایا کہ شریعت کا علم سیکھا ہے میرا شوہر جو نبی تھا, میں نے نسب کا علم سیکھا ہے, میرا باپ کے ابوبکر علم انصاف کا ماہر تھا, اشعار مجھے آتے ہیں کہ میں نثر عرب جو ہوں, اور تر میں نے یہاں سے سیکھی ہے. آخری عمر میں حضور بیمار تھے, بڑے بڑے طبیب آتے نبی پاک کے علاج معالجے کے لیے, میں پردے میں بیٹھی ہوتی, وہ نسخے بتاتے میں لکھ لیتی, میں نے وہاں سے حکمت بھی سیکھ لی. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر خاتون تھی. اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج بھی آپ عمرے پر جائیں نا, اللہ آپ کو بار بار لے جائے, اللہ بار بار لے جائے, اللہ بار بار لے جائے. آپ عمرے پہ جائیں اور وہاں جا کے دیکھیں, ایک عمرہ کر لیا اس کے بعد بار بار عمرہ افضل نہیں ہے. سب سے افضل یہ ہے کہ عمرے زیادہ نہ کریں, وہاں بیت اللہ کے طواف زیادہ کریں. سب سے زیادہ افضل بیت اللہ کا طواف ہے. لوگ طواف کم کرتے ہیں عمرے زیادہ کرتے ہیں. کیوں؟ ایک میں عمرہ ابا جی دا کرنا ہے, ایک میں امی جان دا کرنا ہے, ایک میں چاچا جی دا کرنا ہے. کرو, کوئی حرج نہیں ہے, جائز ہے, لیکن عمرے کا ثواب کم ہوتا ہے اور وہاں حرم میں طواف کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. آج بھی اگر عمرے کا آپ دوبارہ احرام باندھ کے مکہ سے طواف کرنا چاہیں تو حرم سے لے کر مقام تنعیم پہ آئیں, وہاں مسجد بنی ہے, اس مسجد کا نام ہے مسجد عائشہ. اس مسجد کا نام کیا؟ مسجد عائشہ. وہ مسجد عائشہ آج بھی بتا رہی ہے اس عائشہ کی وجہ سے یہ امت کے لیے عمرے کا میقات بنا ہے مکے میں رہنے والوں کے لیے. بتاؤ کس قدر ساتھ سے اللہ نے ہمیں امی عائشہ کی برکت سے عطا فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ. میں خیر بات یہ کر رہا تھا, یہ دو باتیں ذہن نشین فرما لیں. نبی پاک نے فرمایا مجھے کتنی چیزیں پسند ہیں, تین. نمبر ایک خوشبو, نمبر دو عورت, نمبر تین جی نمبر تین نماز. ابو بکر صدیق نے عرض کیا حضور مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں, نمبر ایک آنکھ ابو بکر کی ہو چہرہ حضور کا, نمبر دو مال صدیق کا حکم حضور کا ہو, نمبر تین انہوں نے کہا بیٹی میری ہو اور شوہر اللہ کے پیغمبر ہو. اللہ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتیں پڑھ لیں.